biraz cilve aşkın biberi tuzu. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Arpa buğday yan yana orak istemez. Yağız at şahlandı mı durak dinlemez. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektim, insaf et gayri. Senin bana gönlün var gibi gibi. Şifası süt ile incir. Ellerim kelepçe, yüreğim zincir. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisin. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektim, İnsaf et gayri. Senin bana gönlün var gibi gibi.